الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل من تسمى بالسلفية يعتبر حزبي؟ يا ما سمى حزب السلفي يهني حزبي أنا يجيت سلفي؟ الجواب الشيخ الفوزان سمى: التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس به، أما إذا كان مجرد دعوة فإنه لا يجوز له أن يتسمى بالسلفية وهو على غير منهج السلف. كجيت أمتو كويني كتك دعوة سلفية إكيوا نمكويلي نكو حقيقة بس أين نينو، لكن إكيوا نمدايتو إيفي إيفي بس تكو هيجوز أمتو كجيت سلفية ما كجيت كتك دعوة سلفية نهل يكو منهجيك سيا سلف. كما ولي بوانا موجة كولي كويتو كفنغو أوفيسيا كيتا أوفيسيا الدعوة السلفية نمنا تابو نيكويني محزب وجوا محزب يوانجي ومكويتو كويتو وكينا سعودية وما سلفية نيام جويني بس توانبيا سيس سيجيني وزا كتانا متو كولي كتك واتو ومملكة ما شاء الله انت من اين من كينيا تعرف فلان كيش وتجوي الحزب موجة كوبا ام ايش فيه ايش عنده هذا ما شاء قائم بدعوة سلفية طيبة هناك دعوة سلفية وكو أدوهم كوبو ويوفيبي أكيجاوكو بس يوذيرش كوانيني سبب كولي كنا مكاربا ساسا ولي مكاربا وتوكوسا ميونا ساسا ولي اسم سلفي ساسا ويوكي سيما ميمي سي سلف اتي إخواني في أمانين وكجيتا مجيتو يمنجيني وباتي كيتو ساسا يبيدي وجيذيرش نمنايو na wale ambao ni masalafi wa kikweli walingania katika da'wa hawana tabia hiyo ya kwenda kutafuta tafuta watu kule, hawana tabia hiyo. Sasa mara ghafla tu umekutana na mtu hivi waje kuuliza swali kama hilo, waje kusikia kumbe jamaa akienda kule avaa ngozi nyingine, kuwa kule ajiita yeye ni salafi na ansimamia da'wa huku na nini, na wengine mpaka ufanya aitwaje makongamano kama hivi kisha wakavuta na video wakapiga au wakapiga picha hivi wakasema hivi sasa hivi tupambana na mashia kweli kweli huko. Kumbe wazungumza kusundoa. Pambana kweli kweli. Kumekosekana kompyuta kama 10 hapa wajua hivi na nini. Na pia kuhitajika hiki, kuhitajika hiki, shapegwa list ndefu. Mimi sisemi haya jamaa kuwatungia jamani. Wallahi hadha hasil ya ikhwani. Hadha hasil. Yuko akhi mmoja amekwenda kule akajuana na baadhi ya ikhwa Riyadh. Ikawa wasema lah basi hao jamaa watudanganya, kuna kongamano lafanywa mahali vistaji, ile picha ikipigwa na ule shekhe amtumia huyo amtumia, kisha ile maneno yaliandikwa pale amtumia, asalala wasema tu wapambana na mashia na yeye yuko huko yuwaona ule muhadhara unaofanywa kule ni wa nini, kuhusu ndoa siyo kuhusu nini, yani mambo ya kifamilia familia, maana yake watu hawayapingi ya. Ni muhimu pia hayo, lakini yani vile watu hawayapingi ndio utaona wayazungumza sana. Asema hawazungumzi kusumashia kabisa. Kini pada mpeleka ripoti kuwazungumza kusumashia. Kwa nini? Wajidhihirisha kuwa kule wao misimamo yao ni tofauti na vile walivyo. Jamaa ufanya mambo kama hayo. Na hili litakuwa ni kosa. Usijinasibishe na imanhaj kama wewe si katika wao. Kal ashaira mathalan, katoa mfano ashaira. Yakuluna nahnu ahlu sunnati wal jamaa wa hadha ghairu sahih. Sijuzi walifanya mkongamano mkubwa kina Al-Jufri wapi kule Chechnya, Shishan, Mu'tamar Shishan, wakaja pale kuzungumza kuwa wao ndio Ahlus Sunna na Wahabia hawa hawako katika Ahlus Sunna. Masha Allah, Mu'tamar Shishan asili yake ni kuwa aliyefanya da'am ni Putin, president wa Russia. Putin jamani anusuru Uislamu. Putin anusuru Uislamu akusanya makhurafi akaweka Shishan wazungumze kwa Wahabia hawao katika Ahlus Sunna. Ahlus Sunna nani? Ashaira na hawa wengine katika makhurafi sufia na wengine. Kwa nini liliwasaidia chochote? Ndio washakuwa Ahlus Sunna wao? La, si kweli, ni uongo mtupu waliozungumza. Qala lianna alladhi hum alayhi laysa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaa, sababu lile walilonalo wao si manhaji ahli sunna. Kadhalika al mu'tazilatu yusammuna anfusahum bil muwahhidin, mu'tazila wajiita watu wa tauhid, وكلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك كلا mtu asema Leila wangu na Leila mwenyewe tawaji wote huyo mja hata sikutambue ngangana tu wangu wangu wafana mahaba tu mwenyewe hata hakujui yeye wafa tu kule فالذي يزعم انه على مذهب اهل السنه والجماعه يترك المخالفين ikiwa wewe wadai katika manhaji ya sunnah wal jamaa achana na watu wa bid'ah wachana mukhalifin amma annahu yuridu an yajma' bayna ad-dhabb wan-nun kama yaqulun ay yajma' bayna dawab as-sahara wa dawab al-bahr ataka kuchukua nyama nchi kavu na baharini wachanganye katika boma moja iwezekana iwezekani na hii ndio kuna baadhi ya vijana mtaona huku yuko na watu wa sunna akiona watu wa bid'ah yuko na wao mara yuko na mahizbi mara yuko na hawa wewe huja kuwa mtu wa sunna bado alafu ukiulizwa sema na hapa nasaha muongo nasaha ingelikuwa waitoa wallahi wasingekaa na wao lau kama ungelikuwa ni mkweli wawaambia wale watu wale makosa waliokuwa nayo watakuona mzito katika vikao vyao hawezi kukaa na wewe lakini wewe huwaambii na ile njia ukiwa waambia waambia kwa njia ambayo si sahihi alafu nasaha ni kukaa na watu si nasaha wampa mtu anda zako wewe unaonekana ukiingia na kutoka na fulani kisha wajiita salafi salafi wa kutoka wapi salafi ni kuwa ukae mbali na watu wa bid'ah usikae na wao wataka kukusanya baina dhabbi wa nun fala yumkinu hadha ili haliwezekani uchukue fisi kisha umchukue na samaki kisha weke kwenye boma moja mmoja atakufa ima uatie baharini afe fisi ima uatie kwenye nini kwenye boma lako lile afe samaki haiwezekani wawili kuwa pamoja au yajma'u baina an-nari wal ma' fi kiffatin chukua kwenye sehemu moja kusanya moto na maji haiwezekani fala yajtami'u ahli sunnati ma'a madhhab al mukhalifin lahum kal khawarij wal mu'tazilati wal hizbiyyin manhaj ahli sunna wa ahli sunna madhhabu yao haiwezi kuwa pamoja na mukhalifin katika khawarij na mu'tazila na mahizbi mimman yusammunahum al muslim al mu'asir modern muslim jiita hivyo muislamu wa kisasa hawa tofauti ya hizbiyuna wao wataka huyo muislamu awe muislamu wa kisasa muislamu wa kisasa nini yale mambo ya alwala walbara na ahli albid'ah na nini haya mambo yamepitwa na wakati kujitenga na bid'ah kujitenga na watu mambo ndio mtawasikia siku hizo wakisema tulidanganywa zamani mmoja sema hivyo tulikuwa ndugu zetu hawa wanaopiga vitwari hao tukiwaona kuwa ni watu wabaya kumbe ndugu zetu kumbe mambo ya kawaida tu hata maulama wakhtalifiana katika haya si hilo tu hata tauhid pia tukhtalifiana na washirikina katika tauhid pia kwa hiyo utakwenda na wao hukudanganywa walikwambia kweli wale wa mwanzo lakini wewe wataka uislamu mambo leo wa kisasa ambao haujui kutofautisha baina ya haki na batil bimaana wale wema waliotangulia kule wote wale walikuwa kiwarudi ahlul bid'ah walikuwa kipoteza muda tu wale wampoteza umri wao sisi ndio waerevu zaidi kuliko wao qala fal hasil annahu la budda min tamyiz al umuri wa tamhisiha lazima kupambanua mambo si mtu kusema yeye salafi basi akakubaliwa pale kama ni mkweli basi ni salafi qala fawaid wa thamarat fahm al kitab wa sunnah ala fahm al salaf al salih kumalizia najaribu kufupisha sana kwa sababu ya wakati lakini kuna mambo yalikuwa yazungumzwa kwa kirefu na mifano ili yaeleweke zaidi lakini tutapitia tu inshallah faida ya kwanza atamassuku bi kitabillahi wa sunnati nabiihi sallallahu alayhi wasallam wa ijma'i salafis salih ma'sumun min at-tafarruqi wal ikhtilafi wa tadarubil uquli wal ahwa kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na ijma' ya wale wema waliotangulia ni jambo ambalo limehifadhiwa kutokamana na kufarikiana na kukhtalifiana na kugongana kwa akili na matamanio ya nafsi kwa sababu lau kama kila mmoja atafuata akili yake tutagongana lakini tukifuata ule mfumo wa wale waliotangulia sote tutakwenda katika mfumo mmoja kama vile alivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhi ama leo tuseme kwa kila mmoja atumia akili yake kila mmoja ana akili yake ana ufahamu wake tofauti na mwenzake hapa tuweza kuzungumza jambo moja kwa ufahamu wetu tukatoka na kauli kama 10 hivi ama 20 hapa mahali pamoja. Kwa nini? Kwa sababu mimi nafikiria hivi, mimi nafikiria hivi. Sasa hiyo akili yako iki kando, fuata tu wewe. Fuata Qur'ani ilivyokuelekeza na sunna kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Kwa nini ufahamu wao si ufahamu wetu? Kwa sababu wao waliishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau kama ufahamu wao ungelikuwa na makosa, angeliwasahihisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani hakuna sahaba ambaye aliposikia al-khaytul abyad min al-khaytil aswad akafikiria ni uzi wenyewe, akachukua uzi akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya innaka la'aridul qafa, si hivyo baba, hii ni ile alfajru sadiq. Akamweleza Mtume sallam namna alfajiri ya kikweli inavyoingia. Sasa huu fahamu huu Mtume sallam ameukosoa, na wowote lau kama wangelifahamu ufahamu wa kimakosa Mtume sallam angewakosoa. Kwa hiyo wao walikuwa katika hali nzuri zaidi ya kufahamu ufahamu sahihi, sababu walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Thaniyan, adamu alwuqu'i fil batil min alqawli wal amal, لأن كل ما سكت عنه الصحابة والسلف وتكلم فيه الخلف كان السكوت فيه أولى وأليق ولم يأتي فيه إلا بباطل من القول. وكفوات مفهومه بإذن الله تعالى هاو تانغوكيا كتك باطل كوني ما تمشياك ولا ما تندوياك. سبب كلا جامبو أمبالو ما صحابة ومن يمزيا سلف الصالح ولن يمزيا هوا كل زنغمزة كيشا watakallama fihi alkhalaf, wakaja wale baada yao wakalizungumza, kana sukutu fihi aula, ilikuwa kunyamaza ni aula zaidi, wa aliyaku walam yati fihi illa bibatil min alqaul, wale watakaokuja baadaye wakilizungumza hawatakuja isipokuwa na maneno ya batil. Haiwezekani kuwa wale walinyamazia wewe ukaja ukalizungumzia kwa haki. Ilikuwa haki ufanya nini? Unyamaze kama walivyonyamaza wao. Basi na hivi ndivyo walivyokuwa salaf salih wakijadiliana na wale muattila wanaopinda katika jambo la asma wa sifat. Walikuwa wakiwauliza hili jambo nalizungumza, je, alilijua Mtume za sallam na masahaba wake ama hawakulijua? Sema alilijua. Taib, alilinyamazia ama alilizungumza? Alizungumza, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, toa dalili kuwa alizungumza. La, walinyamaza. Kwa hivyo ikiwa wao walitosheka na kunyamaza, wewe walizungumzia nini? Sutosheke pale pale ulipotosheka wao. Kwa sababu kuzungumza kwako utaleta batil, utasababisha fitna katika umma. Wewe nyamaza maadamu Mtume salama hilo amelinyamazia. Qala wa min alfawaidi hasmu maddati alibtida'i waddalal, ukitaka kuua kiini cha uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, warudishe watu katika ufahamu wa salafu salih. Lianna ba'dha firaqi dhalal tuharrifu an-nususa linusrati madhhabihi wa ta'yidi bid'atihi, kwa sababu baadhi ya makundi ya upotofu huzipindisha nusus, yani ayat za Qur'an na hadith za Mtume sallam, kwa ajili ya kunusuru madhehebu yao na kutilia nguvu bid'a zao. Sheikh al-Islam rahimahullah wakati mmoja alikuwa akijadiliana na mmoja katika watu wa dhikiri za kukohoa, hawa wa kwanza juzi na jana, amani bid'a yao, ho wasema ni dhikr al-khawas, wale watu wale wenyewe wale khassatul khassa, wale dhikri yao ni ho. Sheikh al-Islam akamtaka dalili yule bwana, hebu toa dalili ya hili unalolifanya. Akasema wa ma ya'lamu ta'wila hu illa Allah sallallahu alaihi wasallam, so ta'wila hu illa Allah. Sasa alifikiria yozungumza na yeye, alikuwa kijana mdogo, afikiria zungumza na kijana hajielewi, akamwambia wabadili huyu, yupotosha wazi dalili ya Qur'an, sivyo, ile ni ta'wila hu, si ta'wila ho. Lakini angalia, huu ni mfano mzuri hawa jamaa namna gani wanafanya nini, wanavyopindisha zile nusus za Qur'an na sunna. Na ndio pale utapata awamu kusema, lakini si antoa aya huyu bwana, ametoa aya kweli, antoa aya bwana, wewe kwani ukusikia aya? Sema nasikia aya, lakini ile aya alivyoizungumza ndivyo inavyofahamika? Moja khariji alikuwa ataka watu wafanye jambo la kulepua lepua, vijana maskini wao wakitiwa hamasa wenda tu. Sema atoa kisa cha Musa alayhi salatu wassalam, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Kisha sema Musa aliua kwa ajili ya kumnusuru ndugu yake. Beushaua Masa muislamu gani wewe? Mwana wewe ushaua wewe? Kila saa regele wewe ushaua. Sasa wale vijana, mimi sijaua, ngoja nitamuua nani bwana? Yule jirani nini, nimpige na kisu. Yule yani yupando na hama, yani hawa jamaa ukitoka kwenye darasa zao utafikiri mtu ametoka kuangalia sijui sinema ya vita hivi, yani jiona endo kwa yule actor yule. Hii balaa gani? Wallahi mimi nazungumza jambo waqi', huu muhadhara ulitolewa. Kisha mmoja ya kuniambia, wajua Musa aliua. Wewe mtoa wapi aliua? Mimi nikaenda nikautafuta muhadhara nikausikiliza, nikamsikia yuwasoma hii aya mpaka hapa. Kisha kila saa yuwarejelea wewe ushaua. Sasa wajua ile jambo likirejelea mwisho laingia katika nafsi ya yule mtu anayesikiliza, yuona ile ni haki. Yule akhi namwambia bwana lete msahafu pale. Maana yake hakuhifadhi Qur'an, hajui lete msahafu. Afungua suratul Qasas. Fungua hii aya, naomba wewe ndio uisome. Na wakati mwingine ukiombea usome hajui, hajui hata kusoma, maskini asikiliza tu. Aya, Musa asemaje bwana? Asema fawakaza hu Musa faqadha alayhi. Qala hadha min amali shaytan. Innahu aduwwun mudhillun mubin. Musa asemaje bwana? Asema hadha min amali shaytan. Oh. Ah! Hivi wallahi alazim anami. Ah! Hivi ilikuwa tuamrishwa mambo ya kishetani bwana? Na sisi tumekatwa tutasikiliza tu. Ah, uzuka una taabu, watu wa majengo kwetu. Una taabu sana. Lakini alhamdulillah hii imekuwa ni sababu yeye kuachana na yule mtu. Asema kiwa hii amekata hapa, sasa ngapi watukatia huyo? Kweli ili mtu anusuru madhehebu yake asema uongo. Aya aikata katikati bwana, wazi wazi, na alafu wale wasikilizaji maskini wasikiliza wao waona iko sawa tu. Hakusoma hii aya mpaka mwisho. Sasa si kila anayezungumza qala Allah qala Rasul kwa hiyo wasema sawa. Ah, huo ufahamu wewe umeutoa wapi? Wewe umefahamu hivyo eh? Nani amekutangulia? Kwani vitabu vya tafsiri hakuna vilioandikwa? Vingi tu unaona uvione wa tafsiri. Wewe unatoa wapi haya? Wapi imesema hivyo maneno haya? Utakuta kuwa atumia akili yake apotosha nususu za Qur'an na Sunna ili mradi watu wakubali kile anachokisema kuwa ni sawa. Muda nao bado shekhe. Nao. Qala. Qala wa fahmu as-salaf as-salih li hadhihi an-nusus huwa al-faysalu wa huwa al-haq wa laysa dunahu illa ad-dalal wash-shiqaq. Ufahamu wa salafu salih katika hizi nusus ndiyo unaopambanua, ndiyo haki ambayo hakuna chini yake isipokuwa ni upotofu. Yani ukiwacha ufahamu wao huendi isipokuwa katika upotofu. Na hili lina dalili kuwa wenda kwenye shiqaq na uasi. Qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wakiamini, na hapa asili yake wakusudiwa ahlul kitab, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, lakini al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bikhususi sabab. Kwa hivyo wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, wanaokusudiwa hapa nani? Masahaba. Faqad ihtadaw, basi watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, wakikengeuka wakawacha vile mlivyoamini nyinyi, fa innama hum fi shiqaq, waingia kwenye waasi. Sasa kinyume na haki, lazima ufuate ufahamu wao. Rabi'an wa min ahammi alfawaid, na hii faida ishikilieni vizuri sana. Isti'malu hadha alfahmi fi ar-raddi 'ala al-khusum, kutumia ufahamu wa salafu salih katika kuwarudi watu wa bid'a, mahasimu wa sunna. Qawlu ibn Abbas radiyallahu anhuma lilkhawarij yawma an nadharahum. Ibn Abbas alijadiliana na khawarij kabla Khalifa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuwapigia vita, alikwenda kujadiliana nao. Jambo la kwanza alilolisema, sikilizeni vizuri, asema nini? Qala ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa laysa fikum ahadan minhum wa alayhim nazala alquran wa hum a'lamu bi ta'wilihi. Sikia vizuri ama nini? Mimi nimewajilieni nyinyi kutoka kwa masahaba wa mtume sana. Mimi natoka kule kwa sababu khawarij hakukuwepo hata mmoja sahaba, hata mmoja katika masahaba hayuko katika safu ya khawarij. Sasa mimi natoka kwa masahaba kule kwenye kundi la Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na jeshi lake, kule kwa masahaba natoka kule, na nyinyi nikiwaangalia hakuna hata mmoja katika nyinyi sahaba. Kisha akawaambia, na wale ndio Qur'ani imeteremka kwao, bimaana wakiwa wao hai na mtume wa sallam yuko hai, Qur'ani imeteremka wakaisikia Qur'ani yateremka kwa mtume wa sallam, wa hum a'lamu bita'wilihi, na wao ndio wanaojua zaidi tafsiri ya ile Qur'ani, na katika nyinyi siwaoni. Kwa hivyo pale pale khariji akitoa aya, haiwezekani kabisa kuwa yeye ameifahamu au kuifahamu sahaba, haiwezekani. Kwa haya maneno nani? Ibn Abbas. Kwa kuanza tu hivi tayari Ibn Abbas ashatoa nini? Hoja kubwa sana dhidi yao. Wa fi hadha al-athar fawaid. Hii athar tu, hii haya maneno kuna faida nyingi sana. Minha awwala bayanu anna ahla al-bid'i laysa fihim ahadun min ashabi rasulillah مع أن أصول جميع الفرق قد ظهرت في عهدهم. هابط بين شيوك واتوا بدع هيكو توكيابو يويوتي كتك مصحابة متوم سلامة كوا بموجنا واو نمينا شنغا كلا سيكو ممي والله نشين دوا سبحان الله متو يوزنغمزا كسودي أما هاجو يكويلي هذي هوا مخرافي أوا وكسيما كوا masahaba ndio walioanza kuzua. Wajua haya maneno nazungumza maana yake nini? Haya, tupeni mfano wa uzushi uliotoa masahaba. Asema yule sahaba aliosema rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban barakan fihi mubarakan ala mtume sallallahu alayhi wasallam, manil qa'il? Si yule aliyetunga yeye, tuseme kweli antunga yeye, mfano eh, kweli antunga yeye, mtume sallallahu alayhi wasallam akamkiri kwa lile lilifanya. Hii itaitwa nini? Ni sunnatun taqririya, sio? Sijui katika kamusi yao wanao kitu chaitwa sunnatun taqririya. Ha, wewe na maulidi yako ankukiri mtume upi? Wewe yupi alikukiri wewe kweli unalifanya? Au akwambia mtume wa sallama amesikia nyayo za Bilal? Hizi ndio hoja anazotoa, unajua nyayo za Bilal peponi. Akamuliza kama mimi sitawadhi hii rak'atayn wudhu alizua Bilali au rongo? Hata Uthman bin Affan katika hadithi yake asema mtume sallallahu alayhi wasallam, man tawadha anahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn. Hii nini? Si hadithi? Sema Bilal anzua hiyo. Tuseme nufrid jadalan, kweli Bilal anzua haya? Akakiri mtume sallallahu alayhi wasallam, akakiri ile jambo, ishakuwa nini? Ni sunnatun taqririya. Ile ni sunna, si bid'a kabisa. Kwa masahaba hawakutokea yoyote katika masahaba kusimama katika safu ya ahlul bid'ah kabisa. Allah amewahifadhi masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna yoyote aliyesimama, pamoja na kuwa misingi ya watu wa bid'ah yalitokea wakati masahaba wakiwa hai. Bimaana kwa mfano khawarij, khawarij walitokea wakati wa nani? Wa masahaba. Al-Qadariya walitokea wakati wa masahaba. Hawa Rafidha ambao Ali ibn Abi Talib alichukua kawachoma wale wengine, walitokea katika masahaba. Hizi ni katika usulul bid'ah. Hakuna yeyote katika masahaba alikuwa na wao. Kwa mtu yeyote akikwambia kuwa kuna sahaba aliyezua ni muongo. Hakuna sahaba aliyezua katika dini ya Allah subhanahu. Haiwezekani sahaba azue katika dini ya Allah. La. Walimfuata mtume wao za sallama kisawa sawa. Hatuambie ni mfano mwingine ni upi bwana? Qur'ani imeandikwa, si ndio tuliambiwa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin? Mtume sallallahu alayhi wasallam anaita nini ile? Sunna ya makhalifa waongofu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia sisi tuwafuate. Hasa nyinyi tunahusiwa na nani tuwafuate? Nani anatuhusia nyinyi tuwafuate? Kwa uzushi wenu mnauzua. Qala أن كل فرقة أو طائفة ليس فيهم أحد من الصحابة فهم على ضلالة اجتمعوا. إلي وين إلو كوندي لولوتي أمبالو katikati yao hakuna yeyote katika masahaba, basi ujue wamekusanyika kwa katika upotofu. Ni upotofu tu kama khawarij na wengineo. Thalithan, anna linhiyaza ila janibi sahabati a'ni madhhabahum wa tamassuka bi tariqihim huwa ainul falahi wa asasun najati. Faida tatu, ukikimbilia katika upande wa masahaba, yani madhhebu yao na kushikamana njia yao, basi ndiyo kufaulu kwenyewe huko, na ndiyo msingi wa kuokoka na upotofu. Wataka kuokoka na upotofu, wafuate masahaba. Rabia, annahu la yuhtaju ala kulli ahadin bima kana alayhi sahabatu annahu yuhtaju ala kulli ahadin bima kana alayhi sahabatu walaysa al-aks. Mtu yoyote akija na lake, hoja ni yale waliokuwa nayo masahaba, wala hakuna mwingine ambaye atachukuliwa ni hoja dhidi ya yale waliokuja nao nani? Masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kiufupi, ni wajib kuigwa masahaba, wala hakuna yeyote mwingine atakayekuja akasema kuwa masahaba wamwige yeye. La, yeye ndio wajib awaige masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Khamisan, anna sahabata a'lamu bi ta'wili al-Qur'an. Masahaba ndio wajuzi zaidi wa tafsiri ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. ب وروى الدار قطني بسنده إلى عباد بن العوام رحمه الله تعالى قال قدم علينا شريك فقلنا له إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله نزل إلى السماء الدنيا إن أهل الجنة يرون ربهم. هبنا أمشتكية شريك رحمه الله kuwa kuna watu katika Mu'tazila wakanusha hizi hadithi kuwa Allah hushuka katika mbingu ya kwanza ya dunia, na ili jambo mpaka leo wako wanaofanya nini, wanaopinga katika ahlul bid'ah, na hoja zao za ajabu ajabu tu, ili mradi kukataa kuwa Allah yuko wapi, yuko juu, ili wataka lazima walikatae. Na ni jambo ambalo liko katika fitra, kila mmoja alifahamu hilo. Kwa haraka haraka sasa hivi, kwa mfano, ukamuuliza hata mtoto mdogo, kama hapa kuna mtoto hivi, kijana huyo anzuba, hata ajui tuzungumzia nini. Allah yuko wapi kijana? Simama, usimamishe, usiogope, simama. Aha, Allah yuko wapi habibi? Allah yuko wapi? Usiogope, onyeshe. Usiseme, nyosha kwa kidole tu, Allah yuko wapi? Na nakwambia, nyi mahurafi masumbuka tu. Hii Allah amemuumba kila mtu yuko hivyo, huwezi kukataa. Ah, ukisema hivyo, ukinyosha kidole katwe, mtakataa watoto wote duniani. Wallahi na awapia, wallahi wa billahi wa tallahi, nenda kwa mtoto yote katika umri huu ama chini yake ambaye wajua Allah nini, mwambie Allah yuko wapi, atafanya hivyo. Hata kama ajikuzungumza atafanya hivi. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha. Sasa hili lawapelekea wao kukataa hizi ya hadith za sifat kama nuzul, kwa Allah yashuka katika mbingu ya kwanza katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Anaushuka nini? Wasema zinaushuka rehma zake. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahmatullah alayhi alieleza hili, kisha akasema tuseme ni hizo rehma za Allah za shuka. Amwambia dhali kama kuna nabghu, hizo rehma za shuka kutoka kwa nani? Rehma zake Allah za shuka kutoka wapi? Kutoka juu, kutoka kwa nani? Kwa nani huko juu? Hapo ndio wanapofungwa farasi, marbatul farasi. Za shuka ni rehma zake zinazoshuka kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah. Yuko wapi? Sasa hapo hawana jawabu, ya wallahi hawana jawabu. Na hivi ndivyo ilivyo katika kila itikadi ya batil, walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kuna maswali itafikia mali hayajibiki kwa kila batil, ama sahib sunna hana wasiwasi, vile vile ndio alivyosema Mtume sallam, sam'an wa ta'a, tumesikiliza na twatii na twasadikisha bila ya kufananisha, twakubali kwa Allah yashuka. Alhamdulillah, Mtume sallam anasema ala al-ayn wa ar-ras. Nani anasema ya sifa ni Allah ar-rahman ar-rahim istawa? Nani anasema Allah wewe wajua zaidi kuliko Allah? Basi wewe fuata tu, kubali. Alhamdulillah, ni Allah anazungumza, alhamdulillah basi. Hapa kumaanisha hivyo, wajua dhahiri yake ukichukua utakufuru, yani Qur'ani imeteremshwa ili watu wengine kama sisi tukufuru, ambao tutachukua kwa dhahiri yake. Akili yako iko wapi wewe? Na ndio hapa tuje kwenye ufahamu ule wale wema waliotangulia. Sasa hao Mu'tazila wakataa hizi hadithi, shariki wasemaje? Faqala, akasema shariki, amma nahnu, ama sisi, fa akhadhna dinana an abna'i at-tabi'in an ashabi rasulillah fahum amman akhadhuhu, sisi tumechukua dini yetu kutoka kwa watoto wa tabi'in, kutoka kwa masahaba wa Mtume sallam. Wao wamechukulia wapi itikadi yao hiyo? Wameitoa wapi? Watuambie wameitoa wapi. Kwa hivyo waona namna gani salafu walikuwa wakitoa hujja na nini, nafahamu ya salafu salih, ili kukata mizizi ya bid'ah ni kuwaregesha watu kule nyuma. Qawlu Sheikh al-Islam rahimahullah fi munadharati al-wasitiyya, na hii ndio challenge niliyowaambia mwisho nitaitoa nimalize nende zangu. Kila mtu hapa ana nuskha takriban, ambaye hana achukue pige photocopy, inshallah ende nayo kokote, akipata jawabu atuletee, tampa zawadi. Wa qultu marratin قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين. شيخ الإسلام أسمه مسمى مرانين جسنا. نمواجه كلا ألين خلف ميمي كتكيتك ديانغو مياك من غابي متاتو. فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون المفضلة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. سيما فهمه. Hii ndio yaitwa confidence na itikadi yako. Huna shaka. Nenda na kupa miaka mitatu. Kasome mpaka uvae miwani. Miwani zavaliwa na watu wengi. Mpaka uvae microscope. Kasome, katafute vitabu, ukipata herufi moja kutoka katika zile karne zilizokuwa bora inayokwenda kinyume na vile mimi nilivyokutajia wewe, basi mimi narudi nyuma. Mtatangaza kuwa mimi nilikuwa katika batil na taraja. Na sisi leo tumewapa na tuendelea kuwapa ahlul bid'ah hii manhaji. Narudia tena, tuzungumzia nini manhaju salaf? Tuwapa mpaka kufa kwenu, wacha miaka mitatu, mpaka mfe. Katafuteni katika vitabu vya salaf, mukipata herufi moja inaokwenda kinyume na huu mfumo tunaofuata, tuambieni, tutangaze kuwa tumetaraja. Walikufa babu zenu wakati wa Ibn Taymiyyah kule, kwa hii challenge walishindwa nayo, na nyinyi mtakufa hampati. Wallahi hamwezi kutoa herufi moja katika Qur'an wala sunna mtu wala fahamu ya salafu salih inaopinga hii manhaji kabisa, kwa sababu ndio manhaji yao. Tena akasema, thumma qal walam yastati' almunazi'un ma'a tuli taftishihim kutub albaladi أن يخرجوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه. جماعة ولتفوتها وكتفوتها ولكم تفتي ابن تيمية كي بنجيلي نندي ومانا ابن تيمية وهم بندي هاو والله وهم بندي كوروز هاو كسبب دوخهم يا أخي دوخهم علي واتيا كسونزي وكتولي لكوا كشكونا كسونزي بم. Kuna moja munadhara, sijui kitabu gani munadhara, umemletea mmoja kutoka India, maskini muhindi, kama mtaje Sheikh Abu Hashim kutoka India kule, hata Yasin hajihifadhi mpaka Qur'an, hajihifadhi juzu amma mpaka Yasin. Wamletea Sheikh al-Islam afanye nini? Ajadiliane naye maskini. Akatiwa kisunzi maskini yule muhindi mpaka nah. Uja wewe, huyu ni Ibn Taymiyyah ya akhi. Ibn Taymiyyah al-Imam al-Dhahabi yasema wallahi nikasimamishwa katika rukn, nikaulizwa man a'lam ahli al-ard, la halaftu billahi wallahi innahu Ibn Taymiyyah, mpaka sema Ibn Taymiyyah ma ra'a ahadan mithlahu qat, maisha yake hajaona mtu mwenye ilmu kama yeye katika wanaovyona alikutana na wao, hajawahi kumuona mtu, si ati yeye wasema macho yake hayajaona mtu ana ilmu kama yeye. Allah alivyomfungulia katika ilmu, wama kana ataa rabbika mahdhura. Na haya hatuyasemi kwa kufanya ghulu na nini, nenda kasome vitabu Ibn Taymiyyah utaelewa haya tunayoyasoma. Na yule anayemtukana ni kuwa yeye akili yake bado haijakubali kuketi chini na kusoma na kuelewa yale aliyozungumza. Lau kama angelikuwa yuweza kusoma vitabu vyake, atajua ile ilmu na qima yale aliyokuwa akiyazungumza Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa Sheikhul Islam katika baadhi ya munadhara alikuwa akiwaambia wale mukhalifin, qara'tu akthara min 100 tafsir lis-salaf. Hebu niulize tulab al-ilm hapa, ushawahi kushika tafsiri gani ukisoma mwanzo mpaka mwisho? Hakuna. Sheikhul Islam asema mmesoma zaidi ya tafsiri 100 za salaf, zaidi ya 100. Sijaona herufi moja hayo mnaoyazungumza nyinyi, sijaona. Na nyinyi nendeni mkasome. Sasa mtu akishakwambia hivi, wewe muachana naye tu. Ya nini bwana kujitafutia balaa bwana? Ndio maana uambie watu wengine, kama wewe wajua nyumba yako imejengwa na kioo, usipure watu mawe, wewe achana nao. Na huu ni mfano mzuri pia kwa hawa mahizbi huko kwetu huko, usizungumze hii manhaji. Wallahi hakuna mtu ataizungumza hii manhaji isipokuwa utaporomoka, utaporomoka. Haya, na mna mfano mzuri, mfano mzuri kabisa huko kule Tanga, yule mzee yule nasikia amewekewa weekend ile ijayo. Yule mzee sijakafa kabla siku zake, lakini tutasikia tukwenda vipi huko. Lakini ndivyo wanavyofanya, wazungumza kuhusu hii manhaj utaanguka tu. Sheikhul Islam amewapa wa jamaa miaka aliowapa, wameshindwa kubainisha kosa lolote ndani ya hii manhaj. Na wewe leo pia mwambie mtu yoyote bila kuwa na wasiwasi, usio na wasiwasi kabisa, akwambia mbona yule shekhe fulani afa hivi, ewe baba wewe, mimi sizungumzi mashekhe hapa, nazungumzia manhaj. Huu mfumo hauna makosa, usizungumze uongo. Maanake wote wanaozungumza huu mfumo wazungumza kwa uongo, uongo tu. Ama watasema fulani yule mkali sana, yule sijui yule atoa maneno makali yule. Hayo tu ndio lana wewe. Sisi tukwambia si haya, achana naye yule na ukali wake, yale achana naye. Sisi tunataka wewe utoe kosa moja katika hii manhaj. Sema nyinyi mwaitakidi jambo fulani, lakini Qur'ani yasema hivi na sunna yasema hivi na salafu wasema hivi, nyinyi mwaenda kinyume. Bas, hivyo ndio tutaka. Tukiona kama hilo tutatangaza kuwa katika hili sisi tufanye nini? Tunkosea. Lakini inshallah hutopata biidhnillah mpaka utakapoondoka duniani, kama walivyokuwa wale mahasimu wa Sheikhul Islam rahmatullahi ta'ala alayhi. Na hii twasema ili kuonyesha kuwa tunaoyazungumzia tumesimamia katika jambo ambalo hatuna shaka nalo kuwa ni haki, ni haki aliyokuja nao mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.